22. Telewizor Smart Samsung 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 1890 zł. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Hamlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Wybierz syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt numer jeden na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 stycznia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Stanowisko Polski wobec słów prezydenta Putina jest zdecydowane, zapewniał w Trójce szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Ubiegły rok był wyjątkowo korzystny dla sprzedawców nowych samochodów. Polacy pobili zakupowy rekord. Od jutra lekarze mają obowiązek wystawiania elektronicznych recept. Polska nie da się sprowokować Rosji, zapewnia szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Jednym z tematów zwołanej dziś Rady Gabinetowej były kontrowersyjne wypowiedzi rosyjskiego prezydenta na temat przyczyn i odpowiedzialności za wybuch II wojny światowej. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Łukasz Schreiber podkreślał, że stanowisko Polski jest zdecydowane. Nie dajemy się tutaj podpuszczać. Z drugiej strony stanowisko jest zupełnie jasne i to bardzo mocne i twarde, ale z drugiej strony spokojne stanowisko pana premiera, które zostało wypracowane także przy udziale pana prezydenta, jest, wydaje się, stosowne. I proszę zobaczyć, że Rosjanie przegrali tą walkę, bo to widać zresztą po oświadczeniach przedstawicieli różnych państw. Im się nie udało tej narracji narzucić poza Rosją. Po posiedzeniu Rady Gabinetowej premier Morawiecki powiedział, że Rosja najprawdopodobniej dalej będzie prowokować nasz kraj kontrowersyjnymi wypowiedziami na temat przyczyn i odpowiedzialności za wybuch II wojny światowej. Szef rządu podkreślił, że działania Rosji w tej sprawie mogą się nasilić. Iracki premier twierdzi, że otrzymał od Stanów Zjednoczonych list informujący, że Amerykanie wycofują wojska z jego kraju. To dalszy ciąg sporu Waszyngtonu i Bagdadu po piątkowym zabiciu przez Amerykanów najważniejszego irańskiego dowódcy wojskowego, generała Kasema Soleimaniego. Po zabiciu generała Soleimaniego Irak oskarżył Stany Zjednoczone o pogwałcenie suwerenności kraju, a parlament zażądał wycofania się wszystkich obcych wojsk z kraju, także Amerykanów. Prezydent Donald Trump zapowiedział jednak sankcje na Irak, jeśli żołnierze zostaną wyrzuceni. Zamieszanie informacyjne wokół sprawy trwa od wczoraj wieczorem. Jeden z dowódców Pentagonu miał wczoraj informować, że Amerykanie rzeczywiście wycofają się z Iraku. Wkrótce potem media obiegły list generała Williama Sleeha do irackich władz, ale sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Mark Esper oświadczył, że nie ma żadnej decyzji o wycofaniu, a list miał być jedynie jedną z propozycji. Dzisiaj iracki premier Adel Abdul Mahdi powiedział, że otrzymał od Amerykanów list potwierdzający wycofanie się wojsk USA. Szef irackiego rządu miał pierwotnie otrzymać dwie wersje listu, po angielsku i po arabsku. Obie jednak różniły się od siebie, dlatego premier miał zażądać wyjaśnień. Według źródeł w irackim rządzie do Bagdadu miała już wpłynąć poprawna angielska wersja listu. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Polacy pobili w 2019 roku rekord w liczbie zakupionych samochodów, wynika z analizy Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. W ubiegłym roku zarejestrowano w Polsce ponad 600 tysięcy nowych samochodów osobowych i lekkich dostawczych. To wzrost o prawie 25 tysięcy sztuk w porównaniu do poprzedniego roku. Ubiegły rok był wyjątkowo korzystny dla sprzedawców nowych samochodów, mówi ekspert Instytutu Samar Dariusz Balcerzyk. W ubiegłym roku zarejestrowano ogółem ponad 625 tysięcy samochodów osobowych i dostawczych. Gros tej liczby to są oczywiście samochody osobowe, których było ponad 555 tysięcy i to jest w porównaniu do ubiegłego roku wzrost o ponad 4%. Eksperci wskazują jednak, że w tym roku polski rynek motoryzacyjny czeka wyhamowanie. Producenci i dystrybutorzy spodziewają się pogorszenia sytuacji branży. Od jutra wchodzi obowiązek wystawiania elektronicznych recept, jednak papierowe nadal będą w obiegu i pacjenci będą mogli je zrealizować w każdej aptece. Do tej pory receptę wystawiło ponad 60 tysięcy lekarzy spośród 149 tysięcy medyków. Przed wprowadzeniem obligatoryjnych e-zwolnień również były obawy środowiska lekarskiego, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Okazuje się, że 99,98% lekarzy wystawia e-zwolnienia, więc nie widzę możliwości, żeby przy e-receptach były większe ograniczenia niż przy e-zwolnieniach. Dyrektor Departamentu Wdrożeń Systemu e-Zdrowie w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Justyna Pancerow podkreśla, że lekarz, aby wystawić receptę, może skorzystać między innymi z bezpłatnej aplikacji gabinet.gov.pl. Gdzie każdy tak naprawdę lekarz może tą receptę wystawić, podpisać. Można zrobić to na telefonie, nawet w trakcie wizyty domowej czy na tablecie. Tu nie jest potrzebny dedykowany tak naprawdę sprzęt typu komputer, drukarka, zwłaszcza jak idziemy na wizytę domową. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że lekarze nie będą karani za wystawienie recepty w formie papierowej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Teraz o sporcie, Adam Malecki. Siatkówka na początek. W rozgrywanym w Apeldoorn meczu grupy A turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Tokio Polki pokonały Bułgarki 3-1. Reprezentację Polski do zwycięstwa poprowadziła atakująca Malwina Smażek-Godek. Bardzo ciężki mecz dla nas. Myślę, że dużo emocji w tym meczu było. Nasza gra nie wyglądała tak, jak powinna wyglądać na pewno i to myślę, że nawet przez moment nie wyglądała. Ale to jest chyba dobry prognostyk. Gdzieś wygrywałam z dobrze grającą Bułgarią według mnie. W taki sposób, jak dzisiaj zagrałyśmy, no to ja powiedziałam, że bilet do Tokio nie jest za styl grania, tylko za wygrane, więc i to bez różnicy, jak będziemy wygrywać. W innych meczach Niderlandy wygrały z Azerbejdżanem 3-0, w grupie B Turcja przegrała z Niemcami 1-3. W czwartek mecz Polek z reprezentacją Oranie. W rajdzie Dakar za zawodnikami 3 etapy świetnie pojechał dzisiaj Jakub Przygoński. Na metę dojechał 3, ale po weryfikacji wyników fikarzy dla Katarczyka Latii wskoczył na 2. miejsce. Wygrał Hiszpan Carlos Sainz, który jest zresztą liderem. Wiceliderem wśród kładowców jest Rafał Sonik. Dziś wysokie 4. miejsce, choć był trochę zagubiony. Odcinek sprzyjał tym, którzy mieszkają na pustyni, bo chyba trzeba byłoby na niej mieszkać, żeby się wielokrotnie nie pogubić i żeby nie mieć kłopotów. Krążyłem po górach kilkakrotnie, miałem mniej szczęścia, ale przecież nie codziennie jest niedziela i tak się cieszę, że tylko tyle straciłem i że utrzymałem 2. miejsce w generalce. W której prowadzi Chilijczyk Ignacio Casale, na czele motocyklistów jest Amerykanin Ricky Brabec, Adam Tomiczek jest 24, a Maciej Giemza 25, Aaron Domżała i Maciej Marton w kategorii UTV zajęli 4. miejsce i są na 28. pozycji. 6. miejsce niegdyś w światowym rankingu deblistów zajmował Mariusz Fürstenberg. Zakończył już karierę, jest dyrektorem turnieju Sopot Open, a teraz będzie także kapitanem reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. Zastępuje Radosława Szymanika, który prowadził drużynę od 2007 roku. Fürstenberg zadebiutuje na początku marca w meczu z Hongkongiem w barażu o grupę drugą strefy euroafrykańskiej. A w Afryce wybrali najlepszego piłkarza 2019 roku. Został nim zawodnik Liverpoolu, Senegalczyk Sadio Mané. Zasłużenie. Piłkarz w ubiegłym roku został klubowym mistrzem świata i triumfatorem Ligi Mistrzów. 2. miejsce zajął jego klubowy kolega, Egipcjanin Mohamed Salah, a 3. był zawodnik Manchesteru City, Algierczyk Riyad Mahrez. Ten ostatni dzisiaj strzelił zresztą gola w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Ligi Angielskiej. The Citizens pokonali na Old Trafford 3-1 Manchester United. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro więcej słońca na południu Polski, na pozostałym obszarze pochmurno i będzie padać deszcz i deszcz ze śniegiem. 0 stopni w Suwałkach, 4 w Warszawie, 7 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. Bardzo serdecznie Państwa witam w pierwszym w tym roku programie Historii jak z książki. Wszystkiego najlepszego w tym roku, dobrych książek historycznych życzę, no i wszystkiego najlepszego. 2020 rok, no to naprawdę będzie się działo, proszę Państwa. Mamy w tym roku bowiem poważne rocznice, o których będziemy wspominać oczywiście na czele setną rocznicą Bitwy Warszawskiej. Pogoniliśmy wtedy bolszewików 100 lat temu i miało to wielkie konsekwencje historyczne. Już 50 lat minie w grudniu od masakry na Wybrzeżu, a równo 40 lat temu powstała Solidarność. To będziemy świętować w sierpniu. Czy powstaną o tych wydarzeniach nowe książki? Jeśli tak, to na pewno o nich Państwu opowiemy i zaprosimy autorów. A zaczynamy niezmiennie, jak w zeszłym roku, od kalendarium historycznego. Gabriela Dermetko. Dźwięki historii. 10 stycznia 451 lat temu na zamku w Lublinie rozpoczęły się obrady Sejmu Koronnego, poprzedzające zawarcie Unii Polsko-Litewskiej. 8 stycznia 1918 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson w orędziu do Kongresu przedstawił program pokojowy znany jako 14 punktów Wilsona. 13 punkt dotyczył kwestii powstania niepodległej Polski. 11 stycznia 1919 roku wydany został dekret naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego o obowiązkowym ubezpieczeniu pracowników na wypadek choroby. 8 stycznia, 73 lata temu, w warszawskim kinie Palladium odbyła się premiera filmu Zakazane piosenki w reżyserii Leonarda Łuczkowskiego. Świecie motyka, pilka, szklanka, w nocy na lot, w dzień łapanka. Świecie motyka, pilka, da, uciekajmy póki czas. Świecie motyka, żandarm, buda, każdy zdziewa, gdzie się uda, pustu się spyta, dyl, albo w jakiś miejscu. 7 stycznia 1949 roku podczas śledztwa w budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie w niejasnych okolicznościach zginął Jan Rodowicz Anoda, żołnierz Szarych Szeregów, oficer AK, bohater akcji pod Arsenałem. W czasie Powstania Warszawskiego walczył w batalionie Zośka. 9 stycznia 1966 roku wydany został komunikat Urzędu Rady Ministrów o odmowie wydania paszportu prymasowi Polski kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Prymas planował wyjazd do Rzymu na uroczystą inaugurację obchodów tysiąclecia chrztu Polski. 8 stycznia 1967 roku we Wrocławiu w tragicznym wypadku zginął Zbigniew Cybulski. W historii polskiego kina zapisał się rolami w filmach Popiół i Diament Andrzeja Wajdy, Salto Tadeusza Konwickiego, Do widzenia do jutra i Jowita Janusza Morgensterna. Oj, jak się żyło i w jakiej kompanii. Było kiedy tylu fajnych chłopców i dziewcząt, co? Co z tego? Wszyscy prawie zginęli. To inna sprawa, ale życie było fajne. Myśmy byli inni. Młodsi. Nie tylko. 100 lat temu. 3 stycznia 1920 roku polsko-łotewska grupa operacyjna dowodzona przez generała Edwarda Śmigłego Rydza rozpoczęła uderzenie na Dyneburg, wypierając z niego bolszewików. 7 stycznia żołnierz polski, pismo poświęcone czynowi i doli żołnierza polskiego, opublikował artykuł opisujący nowy rok w Belwederze. W tym samym gmachu, który widział nieszczęście i upadek ostatniego króla Rzeczypospolitej, w tych samych łazienkach, przez które przewijali się narzuceni Polsce goście i tyrani, zjawiły się w dniu 1 stycznia 1920 roku wszystkie odłamy Polski współczesnej, aby złożyć naczelnikowi państwa i naczelnemu wodzowi wyrazy hołdu i życzeń. Przyszli wszyscy i ci, którzy rządzą nad dobrem państwa, uchwalają jego ustawy i w Sejmie Suwerennym wyrażają najwyższą wolę narodu. I ci, którzy jako rząd polski i jego ministrowie wolę narodu w czyn oblekają i lepszą przyszłość jego kształtują. Po raz pierwszy od wielu lat zagraniczne państwa złożyły Polsce w osobie jego wodza swoje życzenia. Przybyli wszyscy przedstawiciele korpusu dyplomatycznego przebywający w Warszawie, a więc nuncjusz apostolski, poseł francuski, amerykański, rumuński, angielski, belgijski i przedstawiciele wszystkich misji wojskowych. 8 stycznia Gazeta Warszawska zapraszała na dwa recitale Pawła Kochańskiego. Dnia 10 bieżącego miesiąca w sali konserwatorium odbędzie się pierwszy recital znakomitego skrzypka Pawła Kochańskiego, który po długiej nieobecności niedawno do kraju powrócił. Program złożony z dzieł Bacha, Paganiniego, Zarzyckiego i Szymanowskiego budzi wielkie zainteresowanie w szerokich kołach muzycznych. Drugi recital poświęcony kompozytorom włoskim i francuskim z XVI i XVII wieku zapowiedziany jest na dzień 15 stycznia. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed, you better hold that thought. Run. Wherever I will run, stay with me. Feel the warmth inside. Put a cold hard feeling. back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay another night, then I think you'll have to stay all night. If you stay another night, then I think you'll have to stay all night. Run wherever I will run. Run. Your heart ripped out by another lost angel with a scar on her back. Run, and I'll run with you. Run, and I'll run with you. If you say historię jak z książki. Gościem programu Historia jak z książki jest dzisiaj pani Karolina Kuszyk, autorka książki. Oczywiście, co dopiero ukazała się ta książka. Tytuł jej po niemieckie. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór panie Marku. To jest pani debiut książkowy, dowiedziałem się. Tak, to jest pierwsza książka, którą odważyłam się napisać. Bo wcześniej tworzyłam różne teksty, ale nigdy w takiej objętości. Trzeba mieć odwagę do napisania książki w ogóle, czy do napisania takiej książki? Myślę, że jedno i drugie. Odwagę, żeby napisać książkę, trzeba na pewno mieć. Natomiast temat po niemieckiego i po niemieckości, no jakby nie patrzeć, jest też tematem politycznym i trochę się bałam na początku wchodzenia w ten temat, żeby nie wpaść w pułapkę stosunków polsko-niemieckich, traum przesiedleń i tak dalej. Bardzo nie chciałam napisać książki, która byłaby kolejną książką o wypędzonych z jednej i z drugiej strony, tylko i wyłącznie, i która patrzyłaby na Polaków i na Niemców jako na monolity. I dlatego zajęłam się rzeczami i mikrohistoriami. No właśnie, już troszkę pani powiedziała, a teraz dopowiemy. Książka ta jest opowieścią o losach domów, cmentarzy, rzeczy i tak dalej, które zostawili Niemcy, którzy musieli iść na zachód dalej, a w ich miejsce przyjechali Polacy na tak zwane ziemie odzyskane, jak komunistyczna władza to opisywała. Głównie byli to ludzie ze wschodu, ale nie tylko. To znaczy, to byli też ci, którzy też zostali wypędzeni, używając tej nomenklatury. Także bardzo podobne, paralelne losy w pewnym sensie są. I ci ludzie też spotykają się ze sobą. Pani to opisuje. Pani też jest z tamtych ziem i dlatego pani temat doskonale znała. Stąd no jednak łatwiej było napisać taką książkę. No na pewno. Myślę, że gdybym pochodziła z Warszawy albo z Suwałk, to nie wzięłabym się za taki temat. Dlatego, to było że... codzienne doświadczenie w pewnym sensie. Tak, to było codzienne doświadczenie i myślę, że po niemieckie mam trochę we krwi. Sama jestem chyba trochę po niemiecka. Chociaż moja rodzina pochodzi częściowo z Kresów, a częściowo z Wielkopolski. Także jestem właśnie taką mieszanką kresowo-wielkopolską. Ale zarówno rodzina spod Lwowa, jak i rodzina spod Koła znalazła się w Legnicy i tam przyszło mi się urodzić i dorastać. I ta Legnica zawsze mnie jakoś fascynowała, jeśli chodzi o stare rzeczy i stare kamienice, ponieważ ja akurat mieszkałam w bloku, ale moi dziadkowie mieszkali na Zakaczawiu. To jest taka robotnicza dzielnica Legnicy po niemiecku. Teatr Legnicki bardzo wypromował kiedyś tą dzielnicę ogólnopolską, nawet w Teatrze Telewizji tak. O Zakaczawiu Jacek Głąb wystawiał tak, sztukę, tak, stąd tak. Może być znana. Balladą o Zakaczawiu, oczywiście. No i to Zakaczawie było pełne właśnie takich znaków dawnej obecności Niemców, ale że dorastałam za czasów PRL-u, to nie bardzo o tym mówiono. Również w moim domu były inne tematy i nie mówiono na ten temat. Ja jako dziecko sobie snułam takie różne teorie wieku dziecięcego, właśnie patrząc na fasady, na których jeszcze było widać stare napisy, bo w ogóle nie znałam niemieckiego też wtedy i wydawało mi się, że to jest jakiś po prostu rodzaj jakiegoś starego języka, którym kiedyś tutaj mówiono. Był też oczywiście cmentarz niemiecki, cmentarz komunalny, na którym zachowało się bardzo dużo, znaczy bardzo dużo, właściwie to bardzo mało, ale ja to jakoś wyłapywałam i wyszukiwałam niemieckie grobowce, nagrobki. Poprawiłam się, że bardzo mało, bo przecież cmentarz legnicki jest ogromny i w latach 70. no większość z tych nagrobków niemieckich zniknęła. Czyli jak była pani dzieckiem, czy no, młodzieżą już powiedzmy, ten problem niemieckości, postniemieckości nie występował? Gdy byłam dzieckiem, nie. Potem, gdy poszłam do liceum, oczywiście sytuacja się zmieniła, bo po 89. zaczęliśmy w miarę normalnie o tym rozmawiać. Zresztą już wcześniej też Niemcy przyjeżdżali, to nie było tak, że to powoli przestawała być tajemnica. Ja nawet nie potrafię określić momentu, w którym to przestał być temat tabu, a zaczął się być takim tematem salonowym. I to pierwsze myślenie o tym problemie, nazwijmy to niemieckim, to było takie, że jesteśmy tutaj tymczasowo, że Niemcy wrócą, czy wygonią nas z domów, czy zupełnie to inaczej wyglądało? Czy dla mnie w ogóle nie było tego problemu, no bo jednak ja byłam karmiona mitem piastowskim i przez myśl mnie nie przyszło, że ktoś wróci i nas wypędzi, tym bardziej, że no już się urodziłam. Bo to ziemię odzyskane. No tak, urodziłam się tam i nie wyobrażałam sobie, żebym miała gdzieś indziej pojechać, ale oczywiście pamiętam te opowieści mojej babci kresowej, innych babci, bo to głównie babcie opowiadały, że no lepiej się nie przyzwyczajać, bo Niemcy wrócą. Ale to też było jakby widoczne w tym coś, czy jakby wyczuwalne w tym, czego się nie mówiło, bo się na przykład bardzo późno dowiedziałam o tym, że moja babcia przez pewien czas, to akurat było w Sobótce, jeszcze nie w Legnicy, bo przyjechała z Kresów do Sobótki pod Ślężą, niedaleko Wrocławia. I bardzo późno zaczęła opowiadać o tym, że kiedy jej rodzina tam się sprowadziła, to przez pewien czas, dość długo, prawie rok, mieszkali pod jednym dachem z Niemcami. Pani kilka takich historii opowiada. Tak, tak. No tych historii oczywiście jest sporo i ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że jedna książka tematu absolutnie nie wyczerpie. To jest trochę tak, jak to jest ocean po prostu, w którym można też popłynąć, ale jest ich dużo. Po tej objętości tej książki to widać, tych historii jest tu mnóstwo. Rozmawiamy z Karoliną Kuszyk, przypomnę, o książce po niemieckiej. Książkę temu wydało wydawnictwo Czarne i jest to dobry moment, aby powiedzieć, że wydawnictwo ma dla naszych słuchaczy tę książkę. Proszę napisać historia z książki @polskieradio.pl. Nie zapomnij o adresie, dokąd tę książkę można by wysłać. Zaczyna pani Kargulami i Pawlakami. To każdy Polak w którymś momencie wie, co to jest. To historia bohaterowi super filmu, super komedii o samych swoich, czyli takich dziadkach pani, którzy przyjeżdżają ze wschodu i tutaj się chcą osiedlić i osiedlają się w końcu. Tam w formie komicznej wychodzą wszystkie te rzeczy, które są, ale przecież one nie były takie komiczne. W którym momencie jakby pani poczuła, pani teraz mieszka w Berlinie, umie świetnie po niemiecku, jest pani tłumaczem, to dopowiemy, bo to trzeba zrobić. W jaki sposób empatycznie pani podjęła problem wypędzonych? Co tu dużo mówić? Chociaż może nie trzeba, nie chodzi o nazywanie ich, ale o tych ludzi, którzy musieli odejść, a niektórzy zostali. Oczywiście wiedziałam, że nie uniknę jakichś odniesień do Związku Wypędzonych, do ich działań, do tej nieszczęsnej Eriki Steinbach, którą wszyscy jakoś się jeszcze straszą na ziemiach. Trochę coraz mniej może, nie? No tak, coraz mniej, chociaż jeszcze gdzieś tam podczas dyskusji na temat wypędzonych, to ta Erika Steinbach tak trochę lubi wyskoczyć z tortu, prędzej czy później się pojawia. Ale ja postanowiłam oczywiście nie tylko rozmawiać z Polakami, którzy osiedli na poniemieckim, ale również z Niemcami, którzy to poniemieckie nam no, zostawili w spadku, czy czasem musieli się zostawić, powiedzmy. Czy musieli zostawić, oczywiście nie zostawiali tego z własnej woli, rzecz jasna. I nawiązałam kontakt, udało mi się nawiązać kontakt z Barbarą która urodziła się w moim mieście za czasów, kiedy moje miasto, Legnica, jeszcze się nazywało Lignic. Barbara urodziła się w 1939 roku i bardzo podobnie jak ja, no, zajęła się słowem pisanym. Odnalazłam ją, pojechałam do niej i... A co się zdarzyło, jak pani odnalazła, zaraz po przerwie? Hej, ty, przed komputerem siedzisz jak cyrkowy pies. Ty wiesz, że jesteś zerem, Bogiem zawsze będziesz szef. Już czas podejść do okna, zadaj szybie śmiertelny cios. Gdy wiatr tańczy po kątach, ty w ramiona nasze skoc. Otwórz usta szeroko całej mocy. Nagle, jak rzeka wiosną, pieśń potoczy się. Ty w zamku na lodzie, obudź się, to jest twój czas. Los da czerwone Porsche, jeśli światu nadzieję dasz. Czy ty przez skórę czujesz armią gitar, powietrze drży. Łap rytm, który pulsuje, twoja własna pompa krwi. Otwórz usta szeroko z całej mocy. Nagle, jak rzeka wiosną, pieśń potoczy się. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Tak to twój czas. Twój czas. Karolina Kuszyk i książka po niemieckie. O niej mówimy dzisiaj w programie. Tuż przed muzyczną przerwą mówiła pani o odnalezieniu jednej z osób Niemek, które odnalazła pani ją w Niemczech. I co było w tym ciekawego? No, dla mnie to było w ogóle fascynujące spotkanie, dlatego że myśmy od razu znalazły wspólny język. Znaczy ja zadzwoniłam do Barbary. Barbara ma polskie nazwisko, nazywa się Siwik. Niemcy wymawiają je Siwik oczywiście, ale to zupełnie fałszywy trop, dlatego że to polskie nazwisko jest od męża, który miał polskich przodków gdzieś spod Opola. Tak czy owak, Barbara urodziła się w Lignic w 1939 roku i zaczęłyśmy sobie opowiadać nie tyle na początku o tym, jak ona została wypędzona, czy też wysiedlona. W tym czasie, w 1945 miała dopiero 6 lat, ale bardzo dużo pamiętała, ale zaczęłyśmy sobie opowiadać o mieście. To znaczy, ja jej opowiadam o Legnicy, jaka jest teraz, a ona mi opowiadała o Lignic, jak ją pamięta. I to było dla mnie niesamowite przeżycie, bo odkrywałyśmy takie wspólne miejsca. Na przykład jej dziadkowie mieszkali właśnie na Zakaczawiu, które nazywało się wtedy Karthäuser. Tak samo jak moi dziadkowie, dosłownie kilka klatek dalej. To jeden z przykładów. Czy zdążyła pani zapytać swoich dziadków, jako już powiedzmy dorosła osoba, która ma świadomość tego miejsca, jak traktowali, co opowiadali o tym miejscu, jak przyszli. Ciekawi mnie na przykład to, czy oni, jako też wypędzeni, używając tego terminu ze wschodu, z Kresów, na przykład mieli jakąś empatię do tych Niemców, czy było to obojętne? Pytałam o to mojej babci z Kresów, ponieważ jak wspominałam, oni mieszkali jeszcze z Niemcami przez pewien czas. Moi dziadkowie z Wielkopolski przyjechali do Legnicy w 52 i tam już nie było w ogóle większych śladów. Znaczy oczywiście ślady niemieckiej obecności były, natomiast oni nie mieli żadnego kontaktu z Niemcami. Moja babcia Marysia opowiadała z Kresów, opowiadała, że tak, no, mieszkali przez pewien czas pod jednym dachem, czasami nawet wspólnie gotowali. I wiem, że to było stare, no takie stare małżeństwo, już starszawe powiedzmy, z córką Fridą i jakimś bardzo silnym parobkiem, to tak zapamiętam. I tą Fridę, która miała 16 lat wtedy, zapamiętam mój tata, który miał wtedy kilka lat. I między tymi dziećmi się nawiązał rodzaj jakiejś takiej przyjaźni. I tata zapamiętał, że Frida karmiła go takim jakimś sokiem z melasy czy buraczanym. Bardzo to pamiętał i jako jedynak bardzo cierpiał, gdy odjeżdżała. I myślę, że był w tym wspólnym mieszkaniu rodzaj jakiegoś takiego wzajemnego zrozumienia, może nie wielkiej przyjaźni, ona była może między dziećmi, ale jakiegoś takiego, jakiejś takiej wspólnoty losów. I pamiętam, że babcia mówiła, że właściwie wszyscy jakoś tym Niemcom współczuli, nawet jak oni wyjeżdżali, to im tam nadawali różnych kasz i mąk i tak dalej. I też dlatego współczuli, pisze pani to w swojej książce po niemieckie, że wiedzieli, że te Niemcy wyjeżdżający z Polski tam też w Niemczech tych centralnych nie są dobrze traktowani. Mówiono o nich flejtuchy, jak pani pisze, co lepiej brzmi po niemiecku, te flejtuchy ze wschodu, co przyjeżdżają, także to podwójne jakby był problem. Mhm. Po niemieckie mówiliśmy o ludziach, o ich relacjach, ale to są też, a może przede wszystkim, te miejsca, rzeczy. Mhm. Domy, pościel, groby, kartki pocztowe, którymi rozsyłane były przez komunistów też wykorzystywane, jak pani pisze, do tego, żeby zachęcać ludzi z Polski Centralnej do przyjeżdżania na ziemię odzyskane, żeby je tam zasiedlać. To są miejsca, no, bardziej cywilizowane niż dla ludzi, którzy przyjechali, niż to, co mieli na wschodzie, prawda? To jest takie pierwsze spotkanie, no więcej piękna, które takiego wytworzonego. Panią zauroczyły też te opowieści o tych, tak czuć to o przedmiotach. Tak, zdecydowanie, bo to był pierwszy impuls, żeby napisać tę książkę. To była taka chęć dokopania się do historii tych przedmiotów, bo oczywiście literatura piękna pełna jest przedmiotów po niemieckich, prawda? Już od lat 90. nawet wcześniej podjęli temat pisarze i pisarki, prawda? Poczynając od Olgi Tokarczuk, kończąc na Joannie Bator, która to doskonale zrobiła, na przykład w Piaskowej Górze. Ale mnie zależało na tym właśnie, żeby pokazać tę historię tak od strony non-fiction, żeby niejako prawdziwe losy po niemieckich przedmiotów, no ale że sama byłam nimi otoczona, to było mi łatwiej i po prostu byłam straszliwie ciekawa tego, jak te przedmioty funkcjonowały tuż po wojnie, trochę później, czyli jakby już w drugim pokoleniu i później w trzecim pokoleniu, które no już w wolnej Polsce, powiedzmy, zaczęło te rzeczy odzyskiwać, prawda? I jakby przywracać pamięć. Nie były pamięć. Tak wstydliwe, prawda? Tak, one już nie były wstydliwe. One czy pani już... wie, na pewno tak, że te przedmioty, te poniemieckie, które pani opisuje z zachodu, były rozpoznawalne i o nich się mówiło w centralnej Polsce. Tysiące tak zwanych szabrowników, ale ludzi jechało, którzy jechali na zachód i stamtąd przywieźli przedmioty. Ja to pamiętam jako krakowianin ze swojego dzieciństwa, że o tym się mówiło. Mm-hmm. Tak, oczywiście szaber był przecież wielka akcja, nie wiem jak to nazwać, takiego rozkradania właściwie i w szabrze uczestniczyło również państwo, prawda? No, wymienię tutaj tylko te rozbiórki, słynne rozbiórki na cegłę, takich miejsc jak Wrocław czy Nysa, które jechały dzielnica później... Dzielnica Magniejsza z Warszawy jest Wrocławia. No właśnie. Także jest coś po niemieckiego tutaj też. No i oczywiście takim impulsem do napisania, do naprawdę, żeby już usiąść i zacząć pisać, były też spacery z moim mężem, który jest Niemcem, po Legnicy. Pamiętam, że kiedyś chodziliśmy sobie po takim targu staroci, a targi staroci, jak wiadomo, no na ziemiach zachodnich wyglądają inaczej niż na przykład bazar na kole, prawda? I mąż tak oglądał i mówi, no wiesz, ale to wszystko jest niemieckie. Mówi, no to jest oczywiście banalne zupełnie, ale ja się wtedy zaczęłam, jeszcze powiedział, ciekawe jak to dla was było żyć z tymi przedmiotami. Przecież to były rzeczy niedawnego wroga. Jak to było używać rzeczy po kimś? No i wtedy zaczęłam się zastanawiać, no jak to było używać tych rzeczy po kimś? Bo jakby dla mnie, czyli trzeciego pokolenia, to jest... To jest rodzaj takiego gadżetu muzealnego trochę, pamiątki z przeszłości, ale jeszcze dla pokolenia moich babci i dziadków, no była to rzecz dość kłopotliwa, prawda? No bo z jednej strony przydawało się, jak na przykład niemieckie narzędzie, a z drugiej strony były tam różne dziwne emblematy, na przykład nazistowskiej władzy, jak swastyki, mówię o porcelanie i tak dalej, więc nie było to proste. W historii mojej rodziny pamiętam taką rzecz, jak jeden z członków mojej rodziny osiedlił się tam, to znaczy na chwilę troszeczkę pojechał tam do pracy i odziedziczył też na chwilę dom po niemiecki, willę po niemiecką, a w niej został pies, wilczur, którego nie zabrano ze sobą. Mhm. Okazało się, że wilczur reaguje na komendy niemieckie, więc mówi się do niego Sitzen oraz Ruhe, a nie po polsku. Mhm. Ten pan wybrał się na delegację do Bielska-Białej z tym psem i na ulicy rozmawiał, mówił do niego po niemiecku. Nie minęła godzina, jak trafił na UB, Urząd Bezpieczeństwa, że jest ukrywającym się Niemcem. Niesamowite, to tak, bo to był taki owczarek po niemiecki, nie niemiecki, tylko po niemiecku. A pani zaczyna, wracając do zwierząt tak. niemieckich, pani przypomina koty. Ale koty z centralnej Polski. Tak, tak, bo to mnie zachwyciło w samych swoich, że w ogóle porusza się temat kotów i że koty mogą być ideologicznie słuszne lub też niesłuszne, prawda? Tam jest taka scena, kiedy Witia jedzie na Schauerplatz, żeby zaradzić tej pladze myszy w obejściu i musi koniecznie kupić kota. No i jest rozmowa z tym szabrownikiem, który tam te koty sprzedaje, czy tam no, handlarzem, który sprzedaje koty. I Witia jest bardzo, bardzo, bardzo nie chce kupić kota po niemieckiego, prawda? No, tam... A tamnemu zachwala, że mam kota? Z centralnej Polski, oczywiście. Czyli to dowodzi, że jednak to z centralnej miało większą cenę. Czyli to po niemieckie no, jest jakieś gorsze w pewnym sensie dla tych, którzy przyjeżdżają, prawda? Tak, to nie cieszyło. To nie cieszyło zupełnie. Ja bardzo dużo zajmowałam się też pamiętnikami osadników, które są w archiwum Instytutu Zachodniego. I to było niesamowite, bo ludzie na przykład pisali, że wchodzili do domów i zaczynali zrywać niemieckie tapety, bo budziły w nich obrzydzenie. Albo, no nie mówiąc oczywiście o takich bardzo oczywistych znakach władzy hitlerowskiej, typu portret jakiegoś tam polityka na ścianie, co jakby polityka, czy no nazisty. Pani odkrywa talerzy, gdzie jest swastyka po wielu latach. A tak, to też jest taka historia osobna. To też dzięki mężowi, który ją dojrzał, bo... Ale może nie opowiedzmy jej całej, bo to fajna historia. Dobrze. I niech przeczytałem to dobry na książce. Pomysł. Karolina Kuszyk, germanistka, polonistka, tłumaczka literatury niemieckiej, a teraz autorka debiutanckiej książki, choć wiele już napisała artykułów. Karolina Kuszyk była dzisiaj gościem programu Historia z książki, książka po niemieckie, wydało Czarne. Dziękuję pani. Dziękuję bardzo. żeby stąd uciec. Kiedy wreszcie mogą, to wtedy nie mogą się ruszyć. Historie jak z książki. Nie tak dawno w Krakowie 500-złotową grzywną ukarany został obywatel zapalenie w piecu węglem. Od tej zimy pod Wawelem robić tego bowiem nie wolno. Wiadomo, trujący smog. Ta kara to jednak nic w porównaniu z wypadkiem sprzed kilkuset lat w Anglii. Ale o szczegółach opowie profesor Michał Kopczyński. Niedalej jak miesiąc temu krakowski sąd rejonowy skazał pewnego obywatela Grodu Kraka na miesiąc ograniczenia wolności, 20 godzin prac społecznych i grzywny, a wszystko to zapalenie w piecu węglem i drewnem. Wyrok jest precedensowy, choć samorząd wojewódzki przyjął uchwałę antysmogową już 3 lata temu. Widocznie albo przez ostatnie dwa sezony grzewcze nikt w Krakowie nie palił węglem, albo dopiero teraz antysmogowa propaganda okazała się silniejsza od niechęci do pisania donosów na palących węglem sąsiadów. Trudno powiedzieć. Nie tak dawno Donald Tusk przyznał, że sprawy czystego powietrza zostały za jego rządów zaniedbane. Na pocieszenie można dodać, że nie tylko za rządów Tuska, ale i za wielu wcześniejszych, od średniowiecza poczynając, sprawa zanieczyszczenia powietrza nie była nigdy priorytetem. Anglicy mają znacznie dłuższe doświadczenie w walce ze smogiem, walce, dodajmy, nieskutecznej. Aż do XIII wieku drewno było jedynym paliwem używanym zarówno w ogrzewaniu, jak i w rzemiośle. Nic więc dziwnego, że w epoce szybkiego wzrostu liczby ludności w stuleciach od XI do końca XIII zasoby leśne w okolicy Londynu uległy wyczerpaniu, a miejsce drewna stopniowo zajmował węgiel kamienny dowożony drogą morską z północnej Anglii. Był to węgiel niskiej jakości, zasiarczony, powodujący unoszenie się nisko nad ziemią sadzy. Nie tylko brudził ubrania, ale i drażnił drogi oddechowe. W 1298 roku król Edward I zakazał używania węgla w zakładach zajmujących się wypalaniem wapna oraz w kuźniach. Sankcja była poważna, aż do kary śmierci włącznie. Tę drakońską karę orzeczono w jednym przypadku w 1307 roku. O innych represjach i ofiarach źródła milczą. Problem rozwiązał się niejako sam w połowie XIV wieku. Może nie sam, bo z pomocą epidemii dżumy, zwanej czarną śmiercią, która zabiła mniej więcej trzecią część ludności kraju. Lasy w okolicach Londynu zdążyły odrodzić się, a mieszkańcy miasta eksploatowali je znowu bezlitośnie aż do połowy XVI wieku. Wraz z ponownym wzrostem liczby ludności nieunikniony stał się powrót do węgla ze wszystkimi tego zgubnymi konsekwencjami. Pionier demografii John Grant szacował w połowie XVII wieku, że niemal o połowę wyższa śmiertelność w Londynie spowodowana jest właśnie paleniem węglem. Protestował przeciwko temu współczesny Grantowi John Evelyn, który postulował usunięcie z miasta przemysłu, ale bezskutecznie, bo dla węgla nie było alternatywy. Antysmogowy aktywizm odrodził się w początku XIX stulecia. Jego ostrze skierowane było nie przeciwko zwykłym obywatelom palącym w domowych kuchniach węglem, lecz przeciw przemysłowi. Ten bronił się, argumentując, że nie ma przemysłu bez zanieczyszczeń, a wszelkie próby ich ograniczenia doprowadzą do bankructw, masowego bezrobocia i zapewne rewolucyjnego obalenia porządku społecznego. Odwoływano się nie tylko do argumentacji, lecz i działań lobbystycznych. Niektóre gałęzie przemysłu potrafiły sobie zapewnić wyłączenia spod sankcji przewidzianych ustawami o czystym powietrzu uchwalanymi od połowy XIX wieku. Ich skuteczność była niewielka. Kary finansowe były niskie, a wystąpienia do sądu musiały być poprzedzone żmudną obserwacją emisji spalin z poszczególnych kominów. Należało, bagatela, prowadzić obserwacje przez 6 tygodni po 10 godzin na dobę i odnotowywać sumiennie kolor dymu. Co ważniejsze, mało kto chciał donosić na wpływowych fabrykantów. Zresztą ustawodawca również uważał, że bez zanieczyszczeń nie ma przemysłu. Ustawodawca koncentrował się na przemyśle, pomijając zwykłych obywateli, bo zdawał sobie sprawę z kosztów, jakie pociągnęłoby za sobą wymuszanie sankcjami zmiany paliwa w prywatnych domach. Dopiero w XX wieku, i to po II wojnie światowej, zaczęto stopniowo wymuszać zmianę paliwa w prywatnych piecach i kuchniach. Było to możliwe dlatego, że pojawiły się alternatywy dla węgla w postaci gazu, ropy naftowej i udoskonalonych pieców węglowych o obniżonej emisji, a zarazem niezawodnej konstrukcji. Dziś, w wieku XXI, czas i postęp techniczny biegną szybciej niż dawniej, więc trzeba mieć nadzieję, że na rozwiązanie problemu smogu nie będziemy musieli czekać aż tak długo jak Anglicy. Życie nie stawia pytań, życie po prostu jest. Czasem zębami zgrzyta, a czasem łasi się jak pies. A ty, który wszystko wiesz, znasz wszystkie kwasy i zasady, powiedz mi, jak to jest po tamtej stronie lady. A ty, który wszystko znasz, terminy święta i zagłady, powiedz mi, jak jest tam po tamtej stronie laty. Czy się tam sieje zboże, czy się po prostu trwa, czy jest tam jakieś morze, czy jest tam taki ktoś jak ja. Życie nie daje nagród, życie nie daje wiz, życie to trochę szabru, a bardzo rzadko czysty zysk. A ty, który wszystko wiesz, znasz wszystkie kwasy i zasady, powiedz mi, jak to jest po tamtej stronie lady. A ty, który wszystko znasz, terminy święta i zagłady, powiedz mi, jak jest tam. Jak jest tam dzieje się historia. I jeszcze w starym roku ukazał się styczniowo-lutowy numer magazynu Wysieci Historii. Tematem głównym dwumiesięcznika są Polacy, którzy na początku XX wieku wybrali za ojczyznę Związek Sowiecki. Karol Sacewicz opisuje historię Komunistycznej Partii Polski, choć słowo Polska nijak się nie ma do rzeczywistości. A Krzysztof Jasiewicz pokazuje, jak w Sowietach panował permanentny głód, a dotyczyło to nie tylko słynnych łagrów, ale dosłownie całego kraju. Maria Rodożycka pisze z kolei o generale Andersie, modelowej, można powiedzieć, ofierze komunistycznej propagandy tuż po II wojnie światowej. W tekście znalazł się taki m.in. cytat. Jest to cytat ze słowniczka politycznego dla żołnierzy, wydany w Warszawie w 1945 roku. Pod hasłem Anders czytamy. Generał związany z kliką piłsudczykowską na stanowisku dowódcy Dywizji Polskiej w Związku Radzieckim wskrzesił najgorsze praktyki sanacyjne. Prześladował demokratycznych żołnierzy i oficerów. Haniebnie wyprowadził Dywizje Polskie na piaski Persji na bezużyteczną tułaczkę. Tak było, można było przeczytać w słowniczku politycznym dla żołnierzy na temat Andersa, a tę sprawę przypomina Maria Radożycka w najnowszym numerze dwumiesięcznika w sieci Historii. Wśród stałych pozycji recenzenckich omawiana jest m.in. najnowsza książka Antoniego Dudka o pierwszych rządach III RP. Historie jak z książki. I druga pozycja, o której chciałem Państwu dzisiaj jeszcze powiedzieć, książkowa, to Marzyciele. Oni wyśnili niepodległą. Piotr Legutko, Paweł Nowakowski i Sylwester Szefer napisali tę książkę. Wydało ją krakowskie wydawnictwo Wam. O kim jest ta książka? To o ludziach, którzy na przekór trudnościom spełniają wielkie marzenia. O tych, którzy śnili o niepodległej i o tym, jak ich sen się jednak ziścił. O powstańcach, społecznikach, artystach, żołnierzach i politykach. Piotr Legutko, Paweł Nowakowski i Sylwester Szefer, autorzy bardzo popularnego cyklu Marzyciele, emitowanego w TVP Historia, przedstawiają, jak krok po kroku wielkie marzenie zaczęło przybierać określony kształt. Od konfederatów Barskich i Kościuszki, przez Wyspiańskiego, Matejkę, Podmowskiego i Piłsudskiego, mimo trudności, dramatycznych momentów i zaledwie iskry nadziei. Bohaterowie tej publikacji zostali najpierw przypomniani na ekranach telewizorów za pośrednictwem emitowanego przez kanał TVP Historia serialu Marzyciele. Teraz po filmie jest książka i bardzo ją serdecznie polecam. Wydawnictwo Wam ma dla Państwa egzemplarze Marzycieli. Historia jak z książki @polskieradio.pl. Też przeczytajcie. Wola 1944, nierozliczona zbrodnia, a pojęcie ludobójstwa to dwujęzyczna, polsko-angielska praca zbiorowa pod redakcją Eryka Chabowskiego i publikacja ukazała się nakładem Instytutu Pileckiego. W tym roku przypada 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak wiemy, ten temat rozgrzewa do dzisiaj. Nie mamy jednoznacznej jego oceny tego wydarzenia i również od jakiegoś czasu coraz większe zainteresowanie przy tym temacie wywołuje sprawa ludności cywilnej w czasie tego zrywu. I właśnie tej tematyce została poświęcona publikacja wydana przez Instytut Pileckiego, a mianowicie Zbrodni na Woli, Rzezi Wolskiej. To, co się stało, z jednej strony wiemy, że na początku sierpnia bardzo duża liczba mieszkańców Woli została zamordowana, ale jak się okazuje, nadal nie wiemy, ile osób de facto wówczas zginęło i jaka powinna być interpretacja tego zdarzenia. Możemy mówić o zbrodni wojennej, zbrodni przeciwko ludzkości, a nawet, jak niektórzy badacze i prawnicy mówią, że jest to zbrodnia ludobójstwa. Ta zbrodnia nie została osądzona po wojnie, ani w procesach norymberskich, ani po norymberskich. Nie wiemy do dzisiaj, dlaczego tak się stało. Możliwe, że wynikało to z tego, że jak powstawał akt oskarżenia, nie dostały dostarczone odpowiednie dowody, a możliwe, że też jakby sprawy polityczne i podejście nowych władz i nowego ustroju, który nastał w Polsce, były nieprzychylne takiemu wydarzeniu, jakim było Powstanie Warszawskie. Okazuje się, że zbrodniarze, którzy tutaj dokonali tej rzezi na Woli po wojnie, tak naprawdę prowadzili bardzo spokojne życie. Takim przykładem może być Heinz Reinefarth, osoba dużej mierze odpowiedzialna za to wydarzenie i jego działalność powojenna pokazuje, że jakby ta sprawa nieosądzenia spowodowała to, że wielu z tych zbrodniarzy właśnie prowadziło bardzo spokojne, byśmy powiedzieli, zupełnie nie jakby obciążone tym wydarzeniem życie. Publikacja jest właśnie bardzo ciekawa do przeczytania, bo pokazuje, jakie aspekty prawne można dzisiaj wykorzystać, aby spróbować może ponownie postawić symbolicznie przed sąd tych zbrodniarzy. Część z nich na pewno nie żyje, część z nich nawet może nie być świadoma tego, bo powiedzmy wykonywali czyjeś polecenia, ale to pokazuje, że ta kwalifikacja prawna i to, co się dzieje, co się stało wówczas na Woli w 1944 roku, nadal jest tak naprawdę tematem otwartym. Książkę o warszawskiej Woli w 1944 roku polecała Państwu Anna Kruszyńska z portalu historycznego Dzieje.pl. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Na koniec jeszcze raz zapraszam Państwa do Krakowa na inną wystawę, na wystawę do Muzeum Narodowego. Tam bowiem czynna jest ekspozycja poświęcona twórczości Jana Hrynkowskiego, malarza, rzeźbiarza, scenografa, który tworzył w pierwszej połowie XX wieku, a i też po II wojnie światowej jeszcze przez kilka lat to robił. Hrynkowski należał do grupy zwanej formistami. Jak wielu przedstawicieli swojego pokolenia, był świadkiem, uczestnikiem dwóch wojen. Podczas I wojny światowej jako legionista został bardzo ciężko ranny, a w czasie II wojny światowej już nie walczył, ale działał inaczej. Oto w Krakowie prowadził w Związku Plastyków Polskich przy ulicy Łobzowskiej, to do dzisiaj jest ten budynek, prowadził słynną garkuchnię, gdzie nieraz stołowało się około 200 osób, przeważnie oczywiście artystów, którzy nie mieli złamanego grosza. Ta przeciekawa ekspozycja o Janie Hrynkowskim w Muzeum Narodowym w Krakowie czynna będzie jeszcze przez najbliższe 2 miesiące. Wystawie towarzyszy bardzo bogaty katalog, monografia wybitnego artysty Jana Hrynkowskiego, autorstwa Światosława Lenartowicza. Na drugi program w tym roku zapraszam za tydzień i już Państwa żegnam. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, w Media Expert jest wielka wyprzedaż, więc nadszedł czas na prezenty dla nas. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost Inox wyświetlacz za jedyne 1555. Oszczędna pralka Beko klasa A+++ za jedyne 799 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy.